obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 4 lipca, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O rosyjskich planach podzielenia Ukrainy wiedzieli członkowie rządu Tuska, mówi w Polskim Radiu jeden z autorów serialu Reset. Jedna z przyczyn wzrostu poparcia dla skrajnej prawicy w Niemczech jest kryzys polityki klimatycznej, ocenia europoseł PiS. Orlen wchodzi na nowy rynek detaliczny i kupuje ponad 260 stacji paliw w Austrii. Jedna z notatek ujawnionych w ostatnim odcinku serialu Reset jest dowodem na wiedzę ówczesnego rządu na temat zamiarów Rosji, powiedział w Polskim Radiu 24 współautor dokumentu Sławomir Cęckiewicz. Chodzi o szyfrogram z 2008 roku sekretarza ambasady w Moskwie Witolda Jurasza. Pisze w nim o rosyjskich planach podzielenia Ukrainy na dwie części. Rosyjska operacja miała się zacząć od Krymu. Sławomir Cęckiewicz podkreślił, że notatka jest potwierdzeniem imperialnych zamiarów Rosji. To jest niezmienny ciąg logicznych z punktu widzenia Rosji wynurzeń na temat sezonowości państwa ukraińskiego i tego, że w gruncie rzeczy trzeba pomóc upaść temu państwu ostatecznie, dokonując jego zniszczenia czy rozbioru. Historyk zaznaczył, że szyfrogram jest dowodem na to, iż rząd premiera Donalda Tuska wiedział o rosyjskich planach agresji na Ukrainę. Jedną z przyczyn wzrostu poparcia dla skrajnej prawicy w Niemczech jest kryzys polityki klimatycznej, powiedział w Polskim Radiu europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Jego zdaniem Niemcy zdali sobie sprawę z wysokich kosztów takiej polityki. Trwa bardzo ostra debata dotycząca nowego prawa ogrzewania, które by zmuszało obywateli do zamiany piecyków gazowych na pompy ciepła. Bardzo kosztowne przedsięwzięcie. Inna sprawa to kwestia zakazu samochodów spalinowych. Jak wiadomo, przemysł samochodowy to jest taki flagowy przemysł niemiecki. Wreszcie trzecia to jest kwestia rekonstrukcji przyrody. Z badań opinii publicznej wynika, że skrajna partia AfD jest teraz drugą siłą polityczną w Niemczech, wyprzedziła rządzącą SPD. Siłą numer jeden jest opozycyjna CDU-CSU. Przedstawiciele polskich organizacji uczcili pamięć zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej profesorów lwowskich uczelni. Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze. W naszym domu pamięć o tych wydarzeniach była zawsze żywa, ponieważ mama przyjaźniła się z niektórymi rodzinami profesorów, z ich dziećmi i też ta tragedia była jej znana jeszcze z tego czasu. My zawsze przychodzili tu, składali kwiaty, nie tylko teraz, a jeszcze jak był Związek Radziecki, to tak składało się potajemnie kwiaty i oni znikali od razu. Ten ból i ta pamięć, która była przekazywana nam przez rodziców, przez naszych dziadków, babci, chociaż i pomnika nie było, nic, ale ono było zawsze żywe i zawsze się o tym pamiętało. W nocy z 3 na 4 lipca 1941 roku z rąk Niemców zginęło 40 polskich profesorów lwowskich uczelni wraz z członkami rodzin i przyjaciółmi. Orlen wchodzi na nowy rynek detaliczny. Spółka podpisała umowę z austriacką firmą Doppler o kupnie ponad 260 stacji paliw Turmol. Prezes koncernu Daniel Obajtek powiedział, że spółka planuje dalsze działania w Europie. To budowa siły coraz większej obecności gospodarczej Orlenu poza granicami kraju. Budowanie wartości nie tylko Orlenu, ale wartości siły polskiej gospodarki. Tylko przez silne, zintegrowane koncerny można podnosić tą wartość i przede wszystkim można liczyć się tak naprawdę w regionie. Orlen działa także m.in. w Niemczech, na Słowacji, w Czechach i na Litwie. Już 98 osób zostało oskarżonych w śledztwie dotyczącym spółki Skarbiec, obecnie pożyczka gotówkowa w likwidacji. To prezes spółki, wiceprezes, dyrektor regionalny, jego zastępca oraz ponad 70 doradców finansowych. Śledczy wysłali do sądu kolejny akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom. Oskarżono ich o oszukanie prawie 300 osób na 500 000 zł. Spółka działała przez 11 lat, mówi Marzena Muklewicz z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Do biur spółki znajdującej się na terenie kraju zgłaszały się osoby zadłużone, nieposiadające zdolności kredytowej, często znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Od wyszkolonych doradców otrzymywały one nierzetelne informacje dotyczące procedury uzyskania pożyczki. Było na przykład informowane, że jedynym warunkiem do uzyskania jest wniesienie opłaty przygotowawczej, że nie są potrzebne żadne inne zabezpieczenia. Pożyczki otrzymało jedynie niecały 1% osób, które podpisały umowy i dokonały opłat. W tej sprawie do tej pory wyroki usłyszało 20 osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, miejscami na północy i południowym wschodzie i południu przelotne opady deszczu. Na południu i południowym wschodzie lokalnie burze, możliwy drobny grad. Temperatura maksymalna od 19-20 stopni nad morzem do 27 w centrum i na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Katarzyna First-Wojtkowska, Rafał Wodziński i Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. This life is more than when I need you. This life is more than just a read through. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdzie tu by się wybrać w najbliższy piątek, drodzy Państwo? A może na dziedziniec kultury, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo tam rozpoczyna się projekt, to już szósta odsłona dziedzińca kultury, muzyczne konstelacje, to jest tegoroczna nazwa tegorocznej edycji. Naszym gościem jest pomysłodawca, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. 6 lat temu nikt nie przypuszczał, że to będzie tak ciekawe i tak dobre i tak trafione. Tak, rzeczywiście ten pomysł, który wymyśliliśmy w Narodowym Centrum Kultury, jest dosyć oryginalnym projektem. Szukałem jakichś rozwiązań na świecie, czego nie ma, i zespołem udało się coś zaproponować, co cieszy się, bym powiedział, zainteresowaniem, a przede wszystkim jest to projekt oryginalny. No, zazwyczaj nam się tak mamy wyobrażenie, że w ministerstwo to tylko muzyka klasyczna, jakieś takie może elementy jazzu, które mogą się pojawić, fortepian, a tutaj coś zaskakującego, bo mamy oczywiście wybitnych jazzmenów, którzy występowali, począwszy chyba od Urbaniaka, który dał naprawdę wielką moc i energię, ale Leszek Możdżer, ta lista jest bardzo długa. Mieliśmy chłopaków z Rys, czyli mocna elektronika, naprawdę działo się. Mieliśmy muzykę alternatywną, mieliśmy zabawę z różnymi instrumentami, które się pojawiły, w muzykę etno, folk. Bym powiedział, chyba wszystko to, co trójkowicze uwielbiają, i ja rzeczywiście też co roku spieramy się dotyczące line-upu, który ma się pojawić, ale coś zawsze, żeby było takim zwartym projektem. W tym roku nawiązujemy do rocznicy Mikołaja Kopernika i staramy się. Mamy polskie gwiazdy, cudowne gwiazdy, planety orbitują i my chcemy po prostu to orbitowanie bez cukru pokazać na dziedzińcu. A przede wszystkim, żeby się dobrze bawić, bo to cykl bezpłatnych koncertów. A w piątek Marta Zalewska, która jest dobrze znana, ten debiut w 2016 roku w Opolu, później nagroda Polskiego Radia Czwórki, więc ona na stałe gości. Nie tak dawno projekt zrealizowany sięgnęła do twórczości Adama Mickiewicza. Coś, co wydaje się, taki na pierwszy rzut oka, że nie można tego przełożyć na dźwięki i muzykę. Okazało się, że ta utalentowana, już wybitna artystka ma sporo do zaoferowania. Skromna przede wszystkim, jest taki, bym powiedział, pazur w tym wszystkim, bo widziałem ją w wielu odsłonach, więc czekam już z niecierpliwością i tak liczę tę chwilę do tego wyjątkowego spotkania na dziedzińcu ministerstwa, a koncerty są bezpłatne, tylko trzeba wejść na stronę Narodowego Centrum Kultury i po prostu zarejestrować się, żeby dostać wejściówkę bezpłatną. To ważna informacja, żeby nie stanąć w kolejce niekończącej się, a potem dowiedzieć się, że trzeba było mieć wejściówkę, którą gdzieś przez internet trzeba, o którą trzeba zadbać w ten sposób. Więc, drodzy Państwo, trzeba zadbać o wejściówkę, mieć tę wejściówkę, dokonać tej rejestracji. Marta Zalewska rozpoczyna jej koncert 7 lipca, czyli najbliższy piątek, cykl koncertowy dziedzińca kultury, muzyczne konstelacje, a następni są... Tak, nie będziemy wszystkich kart odsłaniali, bo ja nie, zawsze zachęcam, żeby pojawić się na stronach NCECO. Zresztą to Trójka jest naszym partnerem i liczymy, że może jakieś koncerty będą w retransmisji, więc kto wie, słuchajmy, zobaczmy. Zaczynamy oczywiście na żywo. Bawimy się do 25 sierpnia do Ani Dąbrowskiej, która będzie zamykała, ale w międzyczasie Karaś Rogucki, Moniki Przyjaciele, również projekty, które bym powiedział są takie niestandardowe, czyli Jakub Żytecki, który występuje. Immoral Onion, to nie tylko te gwiazdy, które się pojawią, więc Kopernik nam tutaj świeci, może słońce, a może jego po prostu umysł, który był taki wielowymiarowy. I mamy to, co najlepszego jest w muzyce, czyli polskich artystów, którzy połączeni z naszą publicznością, myślę, że tworzą swoistą magię. To są koncerty, które od strony również dźwięku bym chyba zachęcił, bo one są na dziedzińcu Ministerstwa Kultury, kiedy czasami wybieramy się w różną przestrzeń koncertową i szukamy tych dźwięków. Czasami mówimy, co z tym nagłośnieniem jest, gdzie jest ten człowiek, który jest odpowiedzialny za akustykę. To tutaj zachęcam Państwa, odsłon, bo mówię, te kilka odsłon dziedzińca wskazywało, że ten dźwięk się naprawdę pięknie się rozchodzi. Mam nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo to jest również jakby element, który rzutuje na plenerową imprezę. A przede wszystkim ludzie, którzy mają otwarte serca do muzyki, chcą wspólnie emocje przeżywać. I to mamy mocne, silne kobiety, które z pazurem występują od rocka do elementów jazzu czy jazzującej muzyki. I oczywiście no, chłopaków, którzy dobrze są znani z różnych projektów. Mówię o Karasiu Roguckich, których dobrze znamy i słuchamy w Trójce. Drodzy Państwo, od 7 lipca do 25 sierpnia trzeba zadbać tylko o te wejściówki, zarejestrować się, wejść na stronę Narodowego Centrum Kultury i wybrać sobie, może zaplanować sobie każdy piątek z dziedzińcem kultury. Muzyczne konstelacje to tytuł tegorocznej odsłony, a naszym gościem był dyrektor Narodowego Centrum Kultury, profesor Rafał Wiśniewski. Bardzo dziękujemy. Zapraszam, ja tam będę. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Trzymam się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie piątki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. Polskiego Radia. Motywacyjna lektura w Trójce. Cóż stąd, że człowiek posiada jakąś siłę, doktorze, jeżeli nie ma jej gdzie wyładować? Rzekł po chwili Holmes. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Sprawiedliwości powinno stać się zadość. Proszę nie sprowadzać policji, bo jeśli pani to zrobi, wszystko przepadnie. Czyta Krzysztof Wakuliński. Dziś o 19.50. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedne 3699 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Pani dietetyk, czy osoby starsze powinny nawadniać organizm tylko podczas upałów? U seniorów nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia. Co w takim razie pani zaleca? Codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior zawiera wyciąg z Vitis vinifera wspomagający krążenie. Hydrooptima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. Żegnamy reklamy. Przed nami kalendarium muzyczne i Michał Kowarski. Kalendarium muzyczne. Dokładnie 123 lata temu, 4 lipca 1900 roku, w Nowym Orleanie urodził się Louis Armstrong, amerykański trębacz i kompozytor, jeden z najpopularniejszych muzyków w historii jazzu. To właśnie Armstrongowi zawdzięczamy skat. Ponoć wydarzyło się to, gdy podczas nagrywania jednej z piosenek zgubił kartkę z tekstem. Do największych przebojów Armstronga należą Hello Dolly czy What a Wonderful World. Zmarł w 1971 roku. Czwarty lipca zapisał się również na kartach historii list przebojów. W 1964 roku The Beach Boys po raz pierwszy rozpoczęli dwutygodniowy okres przewodzenia na amerykańskiej liście przebojów piosenką I Get Around. Kompozycja miała na tamten czas ciekawą strukturę. Zaczynała się od refrenu, po którym następowały dwie krótkie zwrotki. W 1987 roku brytyjski duet Pet Shop Boys umieścił na pierwszym miejscu listy w Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją It's a Sin. Piosenka pochodziła z drugiego albumu zespołu zatytułowanego Actually i stała się drugim hitem Pet Shop Boys po West End Girls, który dotarł na sam szczyt zestawienia. W 1966 roku Beatlesi zagrali dwa koncerty na stadionie Rizal Memorial w Manili na Filipinach przed 80 tysiącami fanów. Po tych koncertach Beatlesi nie pojawili się na specjalnie wydanym obiedzie zorganizowanym przez żonę dyktatora Filipin Ferdinanda Marcosa, Imelda Marcos. Filipińskie media nagłośniły sprawę, opisując ją jako zniewagę rządu. Następnego dnia muzycy w otoczeniu rozgniewanego tłumu dotarli na lotnisko. Policja z premedytacją odmówiła im ochrony, co wspomina Paul McCartney. Gdy dotarliśmy na lotnisko, nasz menedżer trasy miał problem z załadowaniem sprzętu do samolotu, ponieważ wszystkie schody ruchome były wyłączone. Po czekalni byliśmy popychani od ściany do ściany. Na koniec kalendarium muzycznego rocznica śmierci jednego z najbardziej sensualnych głosów w historii muzyki. W 2003 roku w wieku 58 lat zmarł Barry White, amerykański wokalista i producent muzyczny. Pięciokrotny zdobywca nagrody Grammy i producent zespołu Love Unlimited. W latach 70. odniósł wiele sukcesów przebojami takimi jak You're the First, You're the Last, My Everything czy Can't Get Enough or Your Love, Baby. A przez te muzyczne wspomnienia przeprowadził nas Michał Kowarski. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. tym roku mija 50 lat od premiery legendarnego Wejścia Smoka z Bruce'em Lee w roli głównej. Z tej okazji film powrócił właśnie na ekrany polskich kin studyjnych. Dziś wieczorem będzie miał specjalną projekcję, choćby w krakowskim kinie pod Baranami. Z filmoznawczynią Kają Łuczyńską rozmawia oczywiście Ryszard Jaśmiński. Fajny film. Wiele lat już minęło od śmierci Bruce'a Lee, no ale okazuje się, że to jest taka postać, która w historii kina, może i w ogóle, na tyle mocno się zapisała, że wciąż wracamy pamięcią do jego najsłynniejszego chyba filmu, Wejście Smoka. Tak, zdecydowanie. Wejście Smoka to ten film, który był jego ostatnim, ale równocześnie był to też ten najbardziej legendarny film, który właściwie wyniósł go do tej wielkiej światowej sławy. Moglibyśmy się zastanawiać, na czym współcześnie polega ciągle ten fenomen. Bruce Lee stał się jedną z takich totalnych ikon kina, które no, znają właściwie wszyscy, ale niekoniecznie znają wszystkie jego dokonania, bo rzeczywiście to była taka postać, która z jednej strony oczywiście była aktorem, ale była też trenerem wielu gwiazd późniejszego kina, ale był też właśnie postacią, która dawała tym filmom, co doskonale widać w Wejściu Smoka, taką niesamowitą charyzmę, niesamowitą energię, bo ten film mimo tych lat na karku naprawdę się świetnie ogląda. No i właśnie w tym roku obchodzimy rocznicę, właściwie półwiecze już minęło od premiery filmu. I to właśnie z tej okazji ta projekcja w kinie pod Baranami? Też z tej. Z jednej strony ten pokaz jest częścią przeglądu 100 lat Warner Bros., ale oprócz tego właśnie ta 50. rocznica amerykańskiej premiery Wejścia Smoka. Bo to też jest taka ciekawa historia, że owszem, Wejście Smoka właśnie 50 lat temu weszło na amerykańskie ekrany, ale polscy widzowie musieli poczekać na ten film 9 lat dłużej, bo właśnie dopiero w 1982 roku była premiera tego filmu u nas w Polsce. No i też przypominam sobie, że chyba pojawiało się wiele, nazwijmy to, teorii spiskowych na temat śmierci Bruce'a Lee. I to są też takie informacje, które jeszcze dodatkowo wzbudzają te emocje. Tak, tu tych teorii rzeczywiście jest bardzo dużo. Tam pojawiają się te pogłoski o tym słynnym ciosie wibrującej pięści, którą miał dostać w zamian za no, jakby zdradzenie tajemnic zakonu Shaolin. Tu jest bardzo dużo tych różnych teorii. Pewnie też gdzieś jakieś CIA i tajne służby się tam przewijają, no ale myślę, że niezależnie od tych wszystkich prawdziwych czy nieprawdziwych powodów, no warto sobie tą postać te 50 lat później po premierze Wejścia Smoka przypomnieć. Co ciągle jeszcze ten film może nam zaoferować? Ten miks gatunków, bo z jednej strony tutaj mamy taki film szpiegowski, trochę kina blaxploitation, trochę kina zemsty, czyli taki naprawdę bardzo ciekawy miks gatunkowy, ale również to tak zwane kino kopane, czyli właśnie te wszystkie sceny walk z niezwykłą choreografią. Bardzo ciekawa jest też ta specyficzna wizja sztuk walki, bo Bruce Lee zasłynął też z tego, że stworzył własny styl walki, który był właśnie no, taką mieszanką najróżniejszych dotychczasowych stylów. Zresztą do tej pory istnieje, do tej pory jest trenowane na świecie, również w Polsce. Czyli dziś wieczorem Wejście Smoka w Krakowie, ale ponieważ to jeden z wielu filmów wytwórni Warner, no to też pewnie pojawia się i w innych miastach Polski. Tak, dokładnie. Ten film można zobaczyć w wielu miastach Polski. U nas akurat 4 lipca taka bardzo amerykańska data. U nas prelekcję wygłosi dziennikarz i krytyk filmowy Mateusz Dębski, także naprawdę świetny film, na który zapraszamy. Wejście Smoka, Wielki Szef i wiele innych filmów z Bruce'em Lee. Myślę, że oprócz tego, że rzeczywiście ciekawe jest, z jakiego powodu, jakie były przyczyny i tak dalej, całe wszystkie teorie spiskowe na temat śmierci Bruce'a Lee, ale najciekawsza jest biografia Bruce'a Lee. Myślę, że warto po nią sięgnąć i też warto przyjrzeć się temu momentowi, kiedy zdecydował się ćwiczyć kung fu, a był konkretny powód. Jaki? Drodzy Państwo, trzeba sięgnąć po biografię. Polskiego Radia.